tego naszego klasy. Nie no, ma to sens, co Wilku mówi. Większy ruch powietrza jest. No. Chwała Bogu. Przypominam o wyłączeniu telefonów. Komórkowych i stacjonarnych też. Otwórzmy Słowo Boże, ci, którzy mają, a wszyscy powinni mieć, bo to jest miecz, który powinniśmy nosić przy sobie, szczególnie na nabożeństwo. Psalm 24, psalm. Do Jahwe należy ziemia i wszystko, co ją napełnia. Świat i jego mieszkańcy. Na morzach bowiem ugruntował go i utwierdził na rzekach. Któż wstąpił na górę Jahwe? Kto stanie w jego świętym miejscu? Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który nie skłania swej duszy ku marności i nie przysięga podstępnie. On otrzyma błogosławieństwo od Jahwe i sprawiedliwość od Boga, swego Zbawiciela. To jest pokolenie tych, którzy Go szukają, którzy szukają Twego oblicza, Boże Jakuba. Podnieście obramy Wasze głowy, podnieście się wrota odwieczne, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Jahwe mocny i potężny, Jahwe potężny w boju. Podnieście obramy wasze głowy, podnieście się wrota odwieczne, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Jahwe zastępów. On jest Królem Chwały. Parę tygodni temu z tego miejsca była mowa o bożkach, o tym, że ludzie mają jakieś swoje bożki. Nie wiem, czy jest konieczność, potrzeba, żeby te przykłady jakoś podawać, ale może takie proste dwa. Są miłośnicy kina, dla których bożyszczami czy idolami będą jacyś sławni aktorzy, albo jacyś miłośnicy sportu, dla których jakiś piłkarz czy inny sportowiec będzie kimś takim wyjątkowym, będą jakieś kupować koszulki jego. Ale oczywiście to nie jest cała lista. Bożków można mieć wiele. I jak słyszeliśmy, nawet wierzący ludzie mogą czasami zapominać o Bogu i mieć jakieś bożki w swoim życiu. Ale dla nas, którzy poznaliśmy Boga w takiej mierze, w jakiej dał nam się poznać, który oświecił oczy serca naszego, Bóg jest kimś bardzo ważnym. Bóg jest Królem, jest Panem. I mamy tu wezwanie w tym psalmie do tego, by podnieść wrota, otworzyć bramy. I zadaję pytanie, czy w naszym życiu otwieramy te bramy, otwieramy te wrota, czy zapraszamy tam Króla Chwały, czy zapraszamy Boga do wszystkich spraw, które dzieją się w naszym życiu. To jest ważne pytanie. Gdy zwiastujemy ludziom Ewangelię, zastanawiam się, jak obecnie, w jaki sposób jest głoszona Ewangelia. I zastanawiając się, dochodzę do takiego stwierdzenia, że często świadomie pomijamy ważny element Ewangelii. Niepopularnie to brzmi, nie jest to przyjemne dla słuchaczy, ale jest to też ważnym elementem głoszenia Ewangelii, mianowicie to, że Bóg obok tego, że jest Bogiem pełnym miłości, przebaczenia, który z miłości posłał Syna, żeby zbawić człowieka, który pragnie, aby każdy był zbawiony, który stawia przed człowiekiem dobro i zło i mówi: wybierz dobro. Jest też świętym Bogiem i Bogiem sądu. I myślę, że gdy zwiastujemy Ewangelię, powinniśmy pamiętać o tym ważnym elemencie, że jest kara za grzech. Jeśli Pan Jezus mówi, jeśli nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. Chcemy, żeby nasze zwiastowanie brzmiało zachęcająco, żeby jakoś nie przestraszyć, nie odstraszyć słuchaczy. Dobrze chcemy, ale myślę, że czasami też powinniśmy pamiętać o tych słowach, o tym ważnym elemencie Ewangelii, bo niektórzy ludzie naprawdę potrzebują usłyszeć, że jeżeli nie upamiętają się, to umrą w grzechach i czeka ich wieczne potępienie. Nie brzmi to przyjaźnie. Często wolimy mówić o miłości Boga, o tym, że Bóg zmieni nasze życie, gdy je powierzymy Jemu. To są bardzo ważne prawdy, ale nie pomijajmy tego, gdy jest taka potrzeba. Zastanawiałem się, czy można by powiedzieć, że jako społeczność, jako zbór, możemy mieć te otwarte bramy, albo możemy mieć je zamknięte. I chociaż myślę, że najważniejszą rzeczą jest, żeby te bramy dla Boga, dla Króla, dla Pana były przede wszystkim otwarte w naszym życiu osobistym. Jeśli tak będzie, to będzie to znajdowało swoje też odzwierciedlenie w społeczności, gdy się zgromadzamy jako zbór. Wierzę, że Bogu jest miłe być pośród nas tutaj, gdy się zgromadzamy, że miłe jest Mu to, że modlitwy płyną z serca, że gdy śpiewamy, to też jest ta świadomość, komu śpiewamy, że nie śpiewamy sobie dla rozrywki, chociaż niektóre pieśni są przyjemne i przyjemnie jest je śpiewać. Najważniejszy jest Bóg na tym miejscu. Niech Bogu będzie miłe to, co dzisiaj będzie się tutaj działo. Nasze pieśni płynące z serca, nasze modlitwy, nasze wsłuchiwanie się w Boży głos, który wierzę jest posyłany do nas. Dzięki Bogu za taką możliwość, że możemy być tutaj i otwierać nasze bramy dla Boga i zapraszać Króla chwały, żeby królował w naszym życiu. Amen. Powstańmy. Dziękujemy, Panie Boże. Ty jesteś Królem, jesteś Panem. Daj nam o tym zawsze pamiętać i niech całe nasze życie będzie tego wyrazem, że jesteś Panem naszego życia, że nie my jesteśmy Panami, Królami, ale Ty. Gdy też głosimy Ewangelię, żebyśmy pamiętali o tym ważnym elemencie, pomóż nam, Ojcze, nie uciekać od tej prawdy, że ludzie giną i potrzebują usłyszeć Ewangelię, potrzebują usłyszeć dobrą nowinę o zbawieniu od wiecznego potępienia. Dzięki, Ojcze, że dajesz nam możliwości, dajesz siły, dajesz też zachętę. Tobie za wszystko dzięki. Amen. Uczniowie podszedłszy zapytali go: dlaczego mówisz do nich przypowieściach? Odpowiedział: wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, a im tego nie dano. Temu bowiem, kto ma, będzie dodane i będzie miał nadmiar, a temu, kto nie ma, i to, co ma, będzie zabrane. Dlatego mówię do nich przypowieściach, że patrząc nie widzą, a słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją, i spełnia się na nich prorostwo Izajasza, które mówi: będziecie słuchać, a nie zrozumiecie, będziecie patrzeć, a nie zobaczycie, bo skamieniało serce tego ludu, z trudem słyszeli i przymknęli oczy, aby nie zobaczyli i nie usłyszeli i nie zrozumieli i nie nawrócili się, i abym ich nie uleczył. A wasze oczy szczęśliwe, że widzą, i uszy, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć, co wy widzicie, a nie zobaczyli, i słyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Ja, Ojcze, przekazuję Ci imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, za tą niezwykłą łaskę, ten przywilej, tą górą cieszyć i dobrej, że otworzyłeś nam nasze uszy na głos Twojej Ewangelii. Otworzyłeś nasze oczy, abyśmy zobaczyli Ciebie, Panie Jezu, przypomnij. I otworzyć nasze serca, abyś Ty mógł oczyścić, przebaczyć nasze grzechy, abyśmy mogli odbyć dla Ciebie, Panie Jezu. Otworzyłeś nam drogę do Ojca Niebieskiego, do wiecznej miłości. Dziękuję Ci. Ale również proszę bardzo o to miasto, wiekorowo, o tę okoliczne wioski. Proszę o tych ludzi, którzy nie widzą, nie słyszą. Proszę, otwórz uszy, aby mogli usłyszeć to. Ewangelię, otwórz oczy, aby mogli zobaczyć Twoje zbawienie. Obym się do miłosierdzie, Panie. Daj im takie serce, aby nie odwrócili tego, aby ich serce nie strzelniało, aby mogli pójść do Twoim głosu. Również nas poproszę, abyśmy to, co będzie dzisiaj zwiastowane tutaj, abyśmy mogli to przyjąć, usłyszeć i zobaczyć Twoją łaskę i miłosierdzie. Bądź z nami, Jezu. Bądź z nami, Ojcze, przez Twojego Syna i Święty Boże, dziękuję Ci Bo za wypadku świętego, który objawia tą prawdę o Tobie Boże. Święty Boże, jesteś tym, który otwiera serca, umysły, otwiera serca i oczy tych, którzy są ślepi, czynnicą Tej chwały. Ty, Panie, przemawiasz, ale ludzie zamykają oczy i nie chcą słuchać Tego słowa. Dlatego modlę się, Panie, abyś otwierał oczy tych, którzy byli zwiastowani Ewangelią, tych, którzy są w różnych organizacjach. Modlę się, Panie, za światło i Boga, abyś Ty, Panie, otworzył oczy, aby oni przyjrzeli Twoją chwałę. Aby Ewangelia o chwale Chrystusa mogła dotrzeć do nich, aby uwierzyli, że to w Jezusie Chrystusie jest zbawienie. Wszystko w tym imieniu zbawienie jest nasze. Wszystko to imię, to imię jest wywyższane i uwielbiane i wzywane na każdym miejscu. Prosimy Cię, Panie, wysłuchaj nas. Prosimy. Zmiłuj się nad tymi ludźmi. Udziel im łaski, pokoju, aby z pokorą przyszli do Ciebie, z ujrzeniem w sercu i wierzyć do Ciebie, że tylko w Tobie, Panie, jest zbawienie. Amen. Amen. Amen. Panie Boże Wszechświata, Boże, który stworzyłeś niebo i ziemię, Panie, dzisiaj stoimy przed Twoim obliczem, Boże, ponieważ, Panie, dałeś nam takie prawo, abyśmy przychodzili przed Twój majestat, przez krew Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Panie, dla mnie to jest wspaniała wieść, że możemy być, Panie, przed Twoim obliczem. Że możemy, Panie, czerpać z tego i siłę, i nadzieję do życia. Ale też radość, Panie, z oczekiwania tych wiecznych rzeczy, o których powiedziałeś, że chcesz nam je darować. Panie, to jest cudowne, że nasze życie nie musi się skończyć z ostatnim tchnieniem na tej ziemi. Ale że, Panie, Ty powiedziałeś, że jest życie lepsze i wspanialsze tam, kiedy już opuścimy tę ziemię. Panie, proszę Cię, abyś dał każdemu z nas siły i wytrwanie. Boże mój, Ty widzisz nasze zmaganie, Ty widzisz naszą głupotę też. Ty widzisz to wszystko, co przeżywamy na tej ziemi, odkąd uwierzyliśmy w święte imię Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Ty widzisz nasze dobre i złe dni. Ty widzisz nasze rozumne i nierozumne działania. Ale Panie, proszę Cię, weź każdego z nas za rękę. Napełnij nas uczeniem i mądrością i siłą, Panie, abyśmy utrwali tego dnia, kiedy przyjdzie ten ostatni dzień naszego życia na tej ziemi. Prosimy, żebyśmy nie ze strachem i lękiem powitali ten dzień, ale z radością, jako nasz upragniony dzień naszego spotkania, Panie, z Tobą. Panie, nasze życie jest tutaj, jak mówi psalmista, jak tchnienie, jak mgła. Ono jest i drogo nie ma. Ale Ty, Panie, trwasz na wieki. I Boże, patrzę na potęgę Twoją, na Twój majestat. Ludzie, Panie, dzisiaj wymyślili tak wiele rzeczy. Potrafią latać samolotami, jeździć szybkimi samochodami, różne inne rzeczy. Ale Boże, człowiek nie potrafi tego, co Ty potrafisz. Człowiek nie potrafi się uporać ze swoim grzechem, ze swoimi słabościami i nie potrafi stawić czoła śmierci. Ale Ty, Panie, jesteś naszym Bogiem. I Panie, nie zmieniasz się od wieków. Wciąż jesteś ten sam. I Panie, tak jak dawałeś siły ludziom w czasach Abrahama, Dawida i późniejszym, tak Panie, możesz dać i nam te same siły. Panie Jezu, to jest wspaniała sprawa dla mnie. Naprawdę ja to przeżywam. Ta obietnica Twojej obecności wśród świętych. Może dla mnie to jest coś niebywałego. Że przychodzę do niby zwykłego miejsca i zwykłych ludzi. Ale w Twoim imieniu Ty tu jesteś, Panie. I Ty możesz dzisiaj dotykać się naszych serc. I dziękuję Ci, Panie, że Twoje słowo mówi, że nie wybrałeś nas na potępienie, ale na wieczne zbawienie. Że Panie, Twoim zamiarem jest to, abyśmy byli z Tobą w wieczności. Tak Boże, dziękuję Ci za to. Panie, proszę Cię Boże z całego mojego serca. Pobłogosław każdemu z nas. Pobłogosław Panie słowo, które będzie zwiastowane. Niech Twoja obecność dzisiaj zmienia nasze serce, Boże. I napełnia nas mądrością i rozumem, abyśmy, Panie, nie zachowywali się bezmyślnie, ale jak ludzie, którzy, Panie, wiedzą po co i dlaczego zostali powołani do Ciebie. Bądź uwielbiony, Boże Wszechmogący. Boże, ja chcę dostępu w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Panie nasz Boże, dziękujemy Ci za to, że zgromadziłeś nas tutaj i również w ten sposób chcemy uczcić Cię i podziękować Ci i pokazać nasze wdzięczne serca za to, co Ty czynisz pośród swojego ludu. Panie, jesteśmy zachwyceni, jak w cudowny sposób objawiasz ludziom swoją chwałę. Tak jak psalmista pisał, któż jest tym królem chwały? Pan zastępów. On oczami wiary i ducha widział, że Ty jesteś królem chwały. I również nas, Panie, przekonałeś do tego, że nie byłeś tutaj na ziemi tylko mądrym człowiekiem, mądrym nauczycielem czy prorokiem, ale otworzyłeś nasze oczy duchowe i pozwoliłeś nam zobaczyć, że jesteś królem chwały. I przekonałeś nas, Panie, nie dzięki sprytnie zmyślonym opowieściom jakichś ludzi, ale przez ducha swojego przekonałeś każdego z nas. To jest cudowne. Panie, nie umiem tego rozumem objąć, ale chcemy Ci podziękować, że objawiasz przez swojego ducha, że Ty jesteś królem chwały. I każdego, kto uwierzy w to, kto zobaczy to, komu będzie to dane, pociągasz do siebie i zapraszasz do życia wiecznego. Panie, dzięki Ci za to, to jest z tego miejsca. I też prosimy Cię, Panie, o tych ludzi, którym jeszcze tego nie objawiłeś, ale dziękujemy Ci już teraz, że w tym czasie łaski cały czas w tym działa, że ciągle możemy być pełni nadziei, że przez swojego ducha przekonasz naszych bliskich, przekonasz ludzi, których mijamy. Bo Ty taki jesteś. Ty szukasz ludzi i znajdujesz, i ocalasz. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie. Zbawiciel, ustały już szale, w nim radość, wytchnienie, on moje łzy. O Jego ja muszę powiedzieć Ci chwale, gorąco Cię wezwać, o pójdź do niej Ty. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać Cię z śmierci i zbawić Cię chciał. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać się z śmierci i zbawić się chciał. Moim jest Ojciec, zaufam Mu śmiele, że ta nadzieja nie zwodzi, to wiem. Zobaczę Go kiedyś w chwalebnym już ciele i Ciebie bym znaleźć tam w świetle chciał tym. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać Cię z śmierci i zbawić się chciał. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać Cię z śmierci i zbawić się chciał. Moim jest niebo, tam stanę ubrany w jasności słoneczne mieniących się szat. Ten klejnot ci, bracie, też może być dany i ty możesz kiedyś w niebiański wejść świat. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać się z śmierci i zbawić się chciał. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać się z śmierci i zbawić się chciał. Moim jest spokój w burzliwym żywocie, me bóle on koi, nawilża mi skroń. Nie kupisz go w świecie za skarby i krocie, on dać go chce darmo, więc śpiesznie idź doń. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać się z śmierci i zbawić się chciał. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać się z śmierci i zbawić się chciał. Moim jest wszystko, przez gorzką śmierć Pana, wiesz, tylko on wszystko i tobie chce dać. Krew jego próżno za ciebie wylana, czyż wiecznie byś wszędzie zgubionych miał stać. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać się z śmierci i zbawić się chciał. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać się z śmierci i zbawić się chciał. Gdy kiedyś Zbawca twe serce zdobędzie, o nie milcz, lecz bracie, rozgłaszaj to wciąż. Zwycięskiej miłości moc dziwną sław wszędzie, rozpalaj nią serca, z Jezusem je wiąż. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać się z śmierci i zbawić się chciał. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać się z śmierci i zbawić cię chciał. Panie, to jest cudowna prawda, że ty chciałeś zbawić człowieka. Że w twojej nieskończonej miłości zaplanowałeś zbawienie, dopełniłeś swojego dzieła. Zmartwychwstałeś, Panie Jezu. Dlatego wiara nasza nie jest próżna. Dlatego te bramy podniosły się i Król Chwały zasiadł na tronie. I dzisiaj siedzisz na tronie. Nie jest to dla nas fakt historyczny jedynie, ale naprawdę w Twojej obecności możemy stać i przez Ducha Świętego widzieć Ciebie oczami wiary. Że Ty siedzisz na tronie i królujesz, i jesteś, i słyszysz. I chciałeś zbawić nas, Panie, i zbawiłeś. Tak też wierzymy, że pragniesz zbawienia innych ludzi. Chcemy to rozgłaszać, Panie, bo wiemy, że tak sobie to zaplanowałeś, tak umyśliłeś, że przez Ewangelię głoszoną będzie się rozchodziła ta wieść. Przez usta nasze, przez czyny nasze, przez to, jak w pobożny sposób będziemy pokazywać światu, że Ty żyjesz, królujesz i jesteś królem chwały. Panie, dopomóż nam. Na tym miejscu zbieramy się też, by odebrać od Ciebie pocieszenie, zachętę, posilenie. Przez rozważanie Twojego Słowa, przez wspólne uwielbianie, przez otwieranie serc naszych, przez otwieranie ust naszych w modlitwie. Pragniemy, Panie, otrzymać Twoje duchowe posilenie, by tym bardziej, tym godniej uczestniczyć w głoszeniu Twojego Słowa, gdy stąd wyjdziemy. Tak, Panie. To pomóż nam, Panie. Amen. Amen. Z pierwszego listu do Koryntian. Nauka o krzyżu wydaje się głupotą tym, którzy kroczą drogą zatracenia. Natomiast jest mocą Bożą dla nas, których udziałem jest zbawienie. Napisano bowiem: zniszczę mądrość mędrców, a roztropność roztropnych zniweczę. Gdzie zatem jest mędrzec? Gdzie uczony w piśmie? Gdzie badacz tego wieku? Czyż Bóg nie zamienił mądrości świata w głupotę? Skoro bowiem świat za pomocą swojej mądrości nie poznał Boga w całej Jego mądrości, wówczas spodobało się Bogu zbawić tych, którzy wierzą, przez głoszenie nauki uważanej przez świat za głupotę. I tak, Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości. My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. wywołuje to zgorszenie u Żydów. Poganom wydaje się głupotą. Natomiast tym, którzy są powołani, zarówno spośród Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa jako moc i mądrość Bożą. Ponieważ to, co w postępowaniu Boga wygląda na głupotę, jest mądrzejsze od ludzi. A to, co na słabość, silniejsze od ludzi. Bracia, przypatrzcie się waszemu powołaniu. Niewielu jest wśród was mądrych w pojęciu ludzkim. Niewielu wpływowych i szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał bowiem to, co głupie według świata, aby zawstydzić mądrych, i to, co słabe według świata, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. Bóg wybrał również to, co świat ma za nic i uważa za nieszlachetnie urodzone oraz godne pogardy, aby unicestwić to, co jest czymś. W tym celu, aby nikt z ludzi nie chlubił się przed Bogiem. Dzięki niemu jesteśmy w łączności z Chrystusem Jezusem, który stał się dla nas mądrością od Boga, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem. Aby zgodnie z tym, co zostało napisane, Panu chlubił się ten, kto się chlubił. Amen. Daj nam, Panie, wytrwać w czasie burz, byśmy tam przed Twoim tronem, przed rycerstwem niezwalczonym, wieniec chwały otrzymali już. Trzymaj się, bracie, siostro, wiernym w boju bądź. Trzymaj się, byś mógł wieniec wiecznej chwały wziąć. Wąska wiedzie ścieżka w niebios strop. Szczęśliw ten, kto z niej nie zboczy, kto się grzechem znów nie zbroczy, to nie padnie pod brzemieniem prób. Trzymaj się, bracie, siostro, wiernym w boju bądź. Trzymaj się, byś mógł wieniec wiecznej chwały wziąć. Wszystką trwogę, bojaźń świata zmusz. Bojaźliwe bowiem ramię mocy piekieł nie przełamie, Pan trwożliwych nie uwięcie dusz. Trzymaj się, bracie, siostro, wiernym w boju bądź. Trzymaj się, byś mógł wieniec wiecznej chwały wziąć. Niebo niech się wzniosą myśli Twe. Patrz tam, Ojciec mieszka mocny, On Ci wciąż chce być pomocny, On miłości Ci spojrzenie śle. Trzymaj się, bracie, siostro, wiernym w boju bądź. Trzymaj się, byś mógł wieniec wiecznej chwały wziąć. Tak, Panie, potrzebujemy Ciebie każdego dnia na tej wąskiej drodze. Potrzebujemy trzymać się Ciebie, który jesteś naszą drogą, jesteś prawdą i jesteś życiem. Amen. Dziękować za to, że obdarzyłeś nas, Panie, w Panu Jezusie Chrystusie, wszelkim błogosławieństwem, Panie, niebios, Panie, i za to życie chcę Ci dziękować, które w nim mamy. I Panie, dopomóż się przybliżyć do Ciebie myślami, w modlitwie, Panie, poruszaj serca nasze,

i palmę, co zwycięzcę wita, w pamięci miej, w pamięci miej. Panie, dzięki Ci za to wszystko, za to całe bogactwo, dzięki, które jest w Tobie, Panie, i za to, że możemy mieć tą wielką nadzieję, Panie, w Tobie. Dzięki Ci, Panie Jezu. Amen. Amen. Amen. Potrzebujemy, Panie, też Ciebie na każdy jeden dzień naszego życia, na każdą chwilę, Twojej łaski, Twojej mądrości, Twojej siły, Twojego zwycięstwa w pokusach, w obliczu presji tego świata, słabości naszych ciał. Panie, potrzebujemy Ciebie. Ucz nas, prosimy, przemienij nas, przemawiaj do nas przez Słowo Twoje. Daj nam otwarte uszy, otwarte serca. Nakarm nas świętą duchową manną. Posił nas, prosimy, abyśmy żyli i owocowali w Twojej chwale. W imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Amen. Amen. Usiądźmy, Panie Bracie. Wiem, że jeszcze wielu z Was chciało się pomodlić, ale musimy przejść dalej, ponieważ jest bardzo gorąco i nasze możliwości wytrzymania tego upału są ograniczone, także poprosimy Pawła za chwilę, aby usłużył słowem. Otwórzmy nasze serca. Widzę, że ta klimatyzacja tak słabo daje radę. Dobrze, że jest. Co mówisz? No może zamknąć rzeczywiście te drzwi, bo tam ciepełko leci szczególnie. Myślę, że może teraz, jak ktoś potrzebuje się napić, ochłodzić troszkę wodą, to żeby to teraz zrobić, zróbmy taką chwilę dla potrzebujących napicia się, żeby później no, nie było tego chodzenia. Także jak ktoś potrzebuje się napić, to może teraz. Przede wszystkim, ale może ktoś potrzebuje. Ja od siebie dodam tylko, że ktoś będzie chciał pić w czasie, gdy będę mówił, to nie krępujcie się, pijcie, chodźcie i żebyście wytrzymali, bo rzeczywiście pogoda jest taka, a ja za... Ja mam szklaneczkę? O rany. Niech Ci Bóg wynagrodzi. Postaram się skończyć nad ranem, zamierzam Was dzisiaj trochę przetrzymać, także pijcie. Otwórzmy nasze Biblię albo po prostu posłuchajmy. Będę czytał z 5 rozdziału listu Jakuba. Nie będzie to... Nie, a może nie, dobrze, przeczytam cały rozdział. Przeczytam cały rozdział, żeby wprowadzić w treść rozdziału, ale zajmiemy się dzisiaj tylko połową tego rozdziału, właśnie z uwagi na ograniczony czas i ograniczone nasze dzisiaj siły. No dobrze. Czytam z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej od 1 wersetu. A teraz wy, bogacze, płaczcie, zawodząc nad nieszczęściami, które na was przyjdą. Wasze bogactwo zgniło, a wasze szaty zjadły mole. Wasze złoto i srebro zardzewiało, a ich rdza będzie świadczyła przeciwko wam i strawi wasze ciała jak ogień. Nagromadziliście skarby na ostatnie dni. Oto zapłata robotników, którzy żeli wasze pola, zatrzymana przez was, krzyczy, a krzyk żniwiarzy doszedł do uszu Pana zastępów. Żyliście w rozkoszach i zbytku na ziemi. Uczuczyliście wasze serca jak na dzień rzezi. Skazaliście i zabiliście sprawiedliwego, a on nie stawia wam oporu. Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Bądźcie i wy cierpliwi i umacniajcie swoje serca, bo przyjście Pana jest bliskie. Przepraszam za kolejną zmianę, jednak tutaj zakończę. Zakończę, dlatego że będziemy mówić tylko o tej części rozdziału i już nie chcę dalej rozpraszać. Kochani, mamy wśród nas gości, witam serdecznie, a chciałbym tak tytułem wstępu powiedzieć kilka słów, że rozważamy list Jakuba od początku, od 1 rozdziału, i no, staramy się zobaczyć w nim jakieś główne myśli, jakąś przewodnią myśl dla nas, jakąś lekcję, więc to, że dzisiaj zajmuję się bogaczami, nie wynika z tego, że jest to mój ulubiony fragment tego listu, albo że uważam, że o pieniądzach tutaj jest potrzeba mówić, albo że do kogoś konkretnie z was będę pił, że tak się wyrażę. To nie w tym sensie. Po prostu jest to kontynuacja naszego rozważania i przyszła kolej na rozprawienie się z tym tematem o bogaczach. Mam nadzieję, że uda mi się odpowiednio akcenty rozłożyć i nie skupić się za bardzo właśnie na tych bogaczach, ale zobaczyć w tym fragmencie i podzielić się z wami czymś, jak Bóg da, czymś głębszym i czymś, co nas posili. No ale musimy o tych bogaczach powiedzieć, więc Jakub rozprawia się, tak, w sposób jednoznaczny w tych kilku wersetach i mówi, bezpośrednio zwraca się do tych bogaczy. Bezpośrednio, czyli można by domniemywać, że ma na myśli jakieś konkretne osoby, być może konkretne nawet nazwiska, z którymi się zetknął, o których doszło jego uszu jakieś historie. Chociaż powiem wam szczerze, że jak tak czytam sposób, w jakim się wyraża, ze względu już na składnie zdań, ze względu na to, jak formułuje pewne czasy w perspektywie pewne rzeczy w perspektywie czasowej, należy się też doszukiwać tutaj pewnej uniwersalnej lekcji, pewnej uniwersalnej zasady dotyczącej po prostu pewnych cech człowieka. Więc jeśli ktoś z nas osobiście odbiera te słowa, niech rozważa w sercu, jeżeli mamy na myśli kogoś, to też możemy to spróbować rozważyć, natomiast wyłapmy pewną ogólną zasadę. Więc kim są ci bogacze? W naszej społeczności, w której tutaj żyjemy, usługujemy sobie nawzajem, nie mamy specjalnie ludzi tak majętnych, że mogliby się wyróżniać, wybijać jakoś, wiecie, tak bardzo ostro, co mogłoby spowodować nasze jakieś domniemanie, że to może są wśród nas właśnie ci bogacze. Natomiast możemy tak myśleć, że być może przyjdą takie czasy, że i w naszej społeczności pojawią się ludzie, którzy z jednej strony mogą być bardzo majętni i mogą stać się może obiektem takich rozważań właśnie, a czy to może jest ten bogacz? Nie wiem, jak wy, ja słyszałem to nie w tej społeczności, ale w ogóle gdzieś naokoło czasami takie głosy się pojawiają, że o, tutaj w kościele znamy takiego, o, taki jest bogaty, o, z nim chyba jest coś nie tak, z tym jego chrześcijaństwem, no bo jest bogaty, bo ma dużo pieniędzy. No właśnie. Być może kiedyś staniemy przed takimi dylematami, na razie nie słyszałem takich głosów. Z drugiej strony jeszcze patrząc, być może przyjdzie taki czas, że rzeczywiście w naszej społeczności pojawią się już naprawdę ci bogacze, o których jest tutaj mowa. Czyli ludzie, których będzie trzeba rozeznać w świetle tych słów. Po to, żeby im pomóc, żeby ich napomnieć, żeby naprowadzić ich na właściwe tory. Być może też po to, żeby uchronić braci przed ich negatywnym działaniem, takim jak tu jest opisane. Dlatego musimy dzisiaj tą lekcję zrozumieć. Podobały mi się słowa jednej z pieśni, które czytaliśmy w ogóle tak na marginesie. Bardzo fajny dobór pieśni dzisiaj był. Nie wiem, czy wam się podobał, ale fantastycznie przeżyłem te słowa, które tutaj śpiewaliśmy. W jednej z pieśni śpiewaliśmy, że dzisiaj, to parafraza, bo być może nie znam na pamięć, ale że dzisiaj jesteśmy radośni, dzisiaj jesteśmy szczęśliwi, dzisiaj mamy pokój, mamy piękną pogodę, niektórzy z nas wakacje, urlopy, ale być może jutro popłyną łzy, a być może nawet krew. Dlatego musimy te lekcje przerabiać dzisiaj, kiedy żyjemy w pokoju, kiedy cieszymy się stosunkowo łagodnymi relacjami w naszej społeczności. Warto też, żeby, tak myślę, żeby poszerzyć trochę kontekst rozważania o ludziach bogatych, przytoczyć z innego fragmentu Słowa Bożego, też myślę słowa o o tych zjawiskach. I tutaj apostoł Paweł z pierwszego listu Tymoteusza z rozdziału 6 od wersetu 9. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i sidła oraz w wiele głupich i szkodliwych pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. Niektórzy, pragnąc ich, zboczyli z drogi wiary i poprzebijali się wieloma boleściami. W tym fragmencie akurat Paweł tłumaczy swojemu uczniowi Tymoteuszowi, gdzie leży źródło zła. Wykazuje, że miłość pieniędzy, miłość pieniądza, to być może nie tylko, wiecie, miłość do banknotów, do cyferek na koncie, do brzęku monet, ale też jest to miłość do tej mocy pieniądza, tak? Do tego, że tym pieniądzem możemy zaspokoić nasze pożądliwości, że wszelkie pokusy, sidła, głupie pożądliwości, że to wszystko może być udziałem, tak? Udziałem tych ludzi, którzy w sposób może nieuważny, nieroztropny nie zauważyli, kiedy w te sidła miłości do pieniądza wpadli. To tak na marginesie. Na razie ten fragment zostawimy w spokoju, ale być może nam jeszcze się przyda później. Zatem, kochani, przestroga przed miłością i pragnieniem pieniędzy. Usłyszeliśmy to dzisiaj i Jakub w tym fragmencie, który dzisiaj czytamy, również rozprawia się z bogaczami, by pokazać Kościołowi na ich przykładzie, lub na przykładzie właśnie ogólnie bogaczy, jaki jest koniec ich życia, jeżeli się nie nawrócą. Dwie kwestie, którym możemy się przyjrzeć. Po pierwsze, zobaczmy, jak Jakub charakteryzuje osoby, do których się zwraca. Tekst jest prosty, bo to jest zaledwie kilka wersetów. Natomiast może to być też właśnie mała pułapka dla nas, bo gdy weźmiemy tylko pierwszy werset i zaakcentujemy go, wyrwiemy go z kontekstu i jakby przyczepimy się tylko do tego wyrażenia o bogactwie, łatwo jest wtedy wyciągnąć niesprawiedliwy osąd o kimś, kto ma po prostu więcej pieniędzy i uczynić taką naukę, że chrześcijaństwo nie może łączyć się z tym, że ktoś ma pieniądze. Trochę więcej tych pieniędzy może niż inni. Jest to takie, żeby tu dobrze powiedzieć, ale trochę niebezpieczny temat, bo na pewno w jednym podejściu, w jednym takim posiedzeniu w środę, jak siądziemy, nie rozbierzemy tego tematu, nie uda nam się dobrze podefiniować tej nauki o posiadaniu, o dzieleniu się pieniędzmi, o zarabianiu i wszystkim, co się z tym wiąże. Tak? Trzeba by było, i myślę, że jest taka konieczność, ale no to już sami zdecydujemy, trzeba by było poświęcić kilka spotkań pewnie na to, żeby porozmawiać sobie spokojnie o tym, co Słowo Boże mówi o posiadaniu i tego typu rzeczach. A dzisiaj wyłówmy tą charakterystykę bogaczy. Na pewno Jakub tutaj nie pisze o jakichś limitach posiadania. Czyli nie mówi, że jest pewien limit, od którego człowiek bogaty zamienia się w bogacza, czyli tego, z kim się tutaj rozprawia. Więc my też nie będziemy się tym zajmować. Natomiast przeczytajmy sobie, co tutaj Jakub pisze o tych ludziach. Żyliście w rozkoszach i zbytku na ziemi i utuczyliście wasze serca jak na dzień rzezi. To taki pierwszy fragment. Żyliście w rozkoszach i zbytku. Czym jest ten zbytek? Czym są te rozkosze? Czy my możemy popatrzeć na nasze życie i powiedzieć, że nie wiem, jesteśmy w niebezpieczeństwie życia w rozkoszach czy życia w zbytku. Ja myślę, że musimy mieć cały czas w pamięci to, że jesteśmy w zagrożeniu. Że żyjemy w takich czasach, że i dostęp do dóbr konsumpcyjnych, i dostęp do pieniędzy, dostęp do pracy jest na tyle duży, na tyle otwarty dla nas, że są sidła, są drogi, na których możemy niestety, ale popłynąć. Ale tutaj mamy ludzi, którzy żyli w tym zbytku i utuczyli serca na dzień rzezi. Przepraszam za chwilę namysłu, ale przytoczę jeszcze jeden fragment ze Słowa Bożego, który być może nam pomoże to zobaczyć. I to będzie z Ewangelii Łukasza, z rozdziału 12. I powiedział mu ktoś z tłumu: Nauczycielu, powiedz memu bratu, aby podzielił się ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą między wami? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się chciwości, gdyż nie od tego, że ktoś ma obfitość dóbr, zależy jego życie. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu bogatemu człowiekowi pole przyniosło obfity plon. I rozważał w sobie, cóż mam zrobić, skoro nie mam gdzie zgromadzić moich plonów. Powiedział więc, zrobię tak, zburzę moje spichlerze, a zbuduję większe i zgromadzę tam wszystkie moje plony i moje dobra. I powiem mojej duszy, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpoczywaj, jedz, pij i wesel się. Ale Bóg mu powiedział, głupcze, tej nocy zażądają od ciebie twojej duszy, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak jest z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. W tej przypowieści Pan Jezus daje nam komentarz. Myślę też, że Jakub, pisząc o tych ludziach, ma na myśli właśnie dokładnie te zjawiska, które czytamy w tej przypowieści. Charakterystyka bogacza. Nazbierał skarbów na ostatnie dni. Prawdopodobnie położył swoją nadzieję. Owocem jego gromadzenia była chciwość, znieczulenie na bliźniego, bo czytamy, że ktoś chciał od niego, to znaczy nie ten bohater przypowieści, tak, ale w kontekście tego zdarzenia Pan Jezus opowiedział tą przypowieść, bo ktoś chciał, żeby się drugi z nim podzielił, więc mamy tutaj chciwość. Po drugie, skutkiem położenia nadziei w swoich bogactwach dla tego człowieka było to, że on nie nagromadził sobie skarbu w niebie. Że być może, znaczy nawet nie być może, ale na pewno przez to, że tyle uwagi, tyle czasu, tyle swoich zasobów położył w tym, by gromadzić swoje bogactwa na ziemi, że przegapił czas, w którym powinien ubogacać się w Panu, w którym powinien położyć w Nim nadzieję, budować się w wierze i wytrwać. Bóg go nazwał głupcze. I powiedział Pan, że kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu, tak skończy. To a propos gromadzenia skarbów. W innym tłumaczeniu, to już też tak powiem na marginesie, wyczytałem takie zdanie i to jest też właśnie z tego wersetu Jakuba. Jeszcze w ciągu tych ostatnich dni gromadziliście skarby. W ciągu tych ostatnich dni. Ciekawe, bo już w ostatnich dniach człowiek generalnie widzi, że zbliża się koniec, że być może czas się upamiętać, że być może czas już przestać grabić bogactwa, gromadzić, ale do końca nie wytrzymuje i tak jak zaczął swoje życie w grabieniu, tak i je dokończył, nawet w tych ostatnich dniach. Wróćmy jeszcze do tych rozkoszy i zbytku. I znowu, myślę, że jest takie dla nas pole na dyskusję i na pewno dużo ludzi sobie tak dyskutuje, co to znaczy ten zbytek. Czy gdy brat w kościele kupi sobie mieszkanie M4 czy M5, czy wybuduje dom, to już jest zbytek, czy to już jest życie w rozkoszach. Czy jeżeli pojedzie na wakacje za granicę, na wycieczkę, to już jest ten zbytek, czy jeszcze nie? Dyskusje na ten temat mogą nas wprowadzić do takiej ślepej uliczki, w której będziemy bardziej rozważać. No bo przecież można, wiecie, w kawalerce, bo przecież można zamiast do Egiptu, Grecji, Chorwacji, to w Bory Tucholskie. I tak się, wiecie, porównywać, nie? Kto żyje w luksusie, kto żyje w bogactwie i tak dalej. Ja bym raczej przestrzegał przed takimi dyskusjami, które tylko na tym się opierają, że patrzymy na czyjeś życie i mówimy, o, ten podpada tutaj pod lekcję Jakuba, bo jeździ lepszym samochodem niż ja, tak? Bo jaki samochód to już zbytek? Trzeba Skodą, czy można Mercedesem? Wiecie, o czym mówię, takie rozważania, które nie mają na celu wejrzeć w serce człowieka, ocenić jego życia, ocenić jego owoców, a raczej patrzenie mu w portfel, raczej patrzenie na to, jakie metki ma na ciuchach i tak dalej. To jest pułapka. Więc jeżeli będziemy chcieli kiedyś rozważać albo staniemy w sytuacji, w której będzie trzeba rozeznawać bogaczy, to musimy o tym pamiętać, że rozeznanie ich nie polega na patrzeniu tylko na te zewnętrzne. Bo możemy popłynąć w te niesprawiedliwe osądy, o których też przy okazji listu Jakuba mówiliśmy, i niesprawiedliwie osądzić drugiego człowieka. Jeszcze w innym tłumaczeniu znalazłem, że chodzi tutaj o życie w rozpuście. Tak? Czyli ten zbytek jest przetłumaczony jako rozpusta. I osobiście myślę, że to jest lepsze słowo, które charakteryzuje to, co będziemy rozeznawać i przed czym się chronić. Bo rozpusta to już jest trochę coś innego. Znaczy przynajmniej w naszym języku. Ja to tak widzę, że jest to takie słowo, które nabiera innej mocy, innej wartości. Dalej za tą rozpustą idzie to utuczenie serc. Tuczenie się to już z rolnictwa, myślę, każdy, kto widział, jak się tuczy zwierzęta, to wie, o czym mowa, ale w naszym języku też przenikło to słowo. To tuczenie się to jest taki stan, w którym człowiek nie zna umiaru. Już jest najedzony, już jest nasycony, ale pochłania więcej. Nie? Już brzuch boli, już pasek pije, ale jeszcze można go rozciągnąć, jeszcze więcej i więcej. I to jest właśnie to tuczenie. To jest to tuczenie. Ślepe, bez umiaru, bez jakiejś refleksji. Prowadzi to oczywiście do choroby, do bólu, ale najgorsze jest to, że finałem tuczenia się jest rzeźniczy nóż. I ten nóż przychodzi najczęściej w sytuacji, w której właśnie się ten utuczony tego nie spodziewa. tak jak zwierzę, które jest tuczone, nie ma refleksji nad tym, że niedługo rzeźnia. Tak samo i człowiek, który się tuczy, tak jak w tej przypowieści widzieliśmy, on w ogóle nie miał tego wejrzenia, tego spojrzenia, że jeszcze tej nocy, ta noc dla tego tuczącego się człowieka może przyjść zawsze, my nie wiemy. To Bóg mówi głupcze, nie dlatego, że ta noc właśnie była następnej nocy, tylko dlatego, że on nie myślał o tym, że któregoś dnia przyjdzie mu zapłacić za swoje błędy. I wreszcie rozpusta w życiu człowieka to efekt pożądliwości. Pożądliwości takich, wiecie, rozbuchanych już w ciele. O tym też było w liście Jakuba już, myślę, sporo. Tak samo apostoł Paweł, jak mówił do Tymoteusza o tych pożądliwościach w tym fragmencie, który teraz czytaliśmy, że rozpusta nie jest, znaczy ona się nie bierze tak z dnia na dzień. To jest, być może przychodzi takie zagrożenie dla człowieka, że na początku nie widzi, że już zszedł z tej drogi, w której powinien charakteryzować się umiarem. Na początku nie widzi. Później zaczyna folgować sobie. Jedna pożądliwość dochodzi do głosu, druga. A potem już tylko niestety równia pochyła. Bo tak to już z tymi pożądliwościami jest, że one raczej nie słabną, nie wygaszają się same z siebie, ale dążą do tego, żeby coraz intensywniej działać w sercach, w ciele człowieka. Pamiętacie, jak Jakub pisał o tych ludziach, którzy w swojej głupocie i w ślepocie nawet Boga próbowali zamieszać do tego, by swoim pożądliwościom dogadać. Nawet modlitwy kierowali do Boga po to, żeby to, co od Niego otrzymają, zużyć na swoje pożądliwości. Więc z jednej strony mamy bogaczy, których łatwo pokazać palcem, znaczy nie w naszej społeczności oczywiście, zastrzegam się, ale wiecie, tak generalnie, tak łatwo pokazać tego bogacza i powiedzieć, o, to jest on. Ale my musimy też widzieć, że istnieje zagrożenie, istnieją sidła, istnieje droga, na której my sami możemy, no niestety, w takich bogaczy się zacząć zamieniać albo dawać się przemieniać takiemu właśnie stylowi życia. I przed tym, myślę, musimy się przestrzegać. Temat posiadania to jest taki temat, że no wiadomo, nie patrz mi w portfel, nie patrz na moje tutaj życie, nie krytykuj, nie oceniaj. I to jest trudne. Ja myślę, że rozmowa o takich rzeczach w społeczności jest możliwa tylko tam, gdzie jest bliskość, gdzie jest zaufanie, gdzie rzeczywiście jest braterska miłość, w której jeden brat widzi, dobrze rozeznaje tego drugiego brata, już nie pobieżnie, nie po pozorach, ale być może dostrzeże te zagrożenia, w których on jest. To jest przywilej ludzi wierzących, że możemy być dla siebie transparentni. Oczywiście musimy do tego dążyć, bo to nie jest takie też proste, tak jak mówiłem, ale jest to nasz przywilej, że w takiej miłości braterskiej możemy otworzyć się przed drugim człowiekiem i być spokojnymi, że ten drugi, że ten brat czy siostra w sytuacji, kiedy ja zacznę być na niebezpiecznych drogach, że on mi to pokaże, że powie, chłopie, zatrzymaj się, zostaw to, po co ci więcej? Takie otrzeźwienie, nie, ze strony brata, bo to jest dobra rzecz. Jeszcze troszeczkę o charakterystyce bogaczy, to myślę, że już tak na koniec, ale powiedzmy sobie to, że bogactwo tych ludzi jest nic nie warte. I tu uwaga, ono oczywiście, jak patrzymy na dzień dzisiejszy, to jest warte. Jakub nie chciał powiedzieć, że złoto jakby w skarbcu już dzisiaj jest, wiecie, zaśniedziałe, że już dzisiaj wasze szaty są pożarte przez mole. Bo ten bogacz mógłby stanąć i powiedzieć, jakie mole, popatrz na moją szafę, w mojej szafie są piękne szaty, tam nie ma żadnych moli. Moje złoto brzęczy, mogę za nie kupować, mogę wszystko, a ty mi tutaj mówisz takie rzeczy. I kochani, to jest też ważne dla nas, bo w świecie ludzie nie mają takiej perspektywy, nie widzą rzeczy w perspektywie wieczności. a przynajmniej nie patrzą. Ja myślę też, że nie widzą oczami duchowymi i dlatego być może nie mają takiej refleksji. Natomiast w Kościele, i Jakub tutaj daje tego bardzo dobry przykład, ludzie wierzący już mogą inaczej patrzeć na te sprawy. Już mogą widzieć siebie, swoje dążności, to w jaki sposób podchodzą do pewnych spraw, widzieć w kategoriach wieczności. Że jeżeli coś dzisiaj waży na moich losach wiecznych, to ja już mogę to dzisiaj rozeznać inaczej. I naprawdę zgodzić się z tym, że być może moje złoto jest zaśniedziałe. Nie? Jeżeli się nie upamiętam, to ta rdza będzie świadczyła kiedyś przeciwko mnie. Niestety, jeżeli się człowiek taki nie upamięta, to te słowa, które są zapisane, że rdza strawi wasze ciała jak ogień, no kojarzą nam się bezwzględnie z piekłem, tak? Kojarzą się z tym, że sąd nad człowiekiem, który się nie upamięta, nie śpi, jest przepowiedziany, jest jasny, oczywisty. Dostajemy przestrogę. Bogacze dostają przestrogę, my dostajemy przestrogę. Możemy się upamiętać, możemy zobaczyć to w perspektywie wieczności. To jest przywilej Kościoła, kochani. To nie chodzi tylko o pieniądze, to chodzi o wiele różnych innych rzeczy. Jeżeli dzisiaj Duch nas przekonuje przez braci, przez Słowo Boże, przez sumienie, przez serce, że schodzimy z drogi wiary, a zaczynamy iść tą drogą, którą idzie świat w różnych dziedzinach, czy to w dziedzinach bogacenia się, czy w dziedzinach, nie wiem, oszukiwania kogoś nawet, w ogóle grzeszenia, to nas przekonuje o tym, że to jest grzech, że grzech, jeżeli nie upamiętamy się, końcem grzechu jest niestety piekło. Jest to przywilej Kościoła, że Duch nas o tym przekonuje i nas popycha do pokuty. Także niby tutaj Jakub tak tylko pastwi się nad bogaczami, a z drugiej strony możemy pewną lekcję dla siebie też wziąć i zobaczyć, że Słowo Boże nas przez to przestrzega, pokazuje drogę wyjścia. I jeszcze jedna rzecz. Bogacz z tego fragmentu to człowiek, który gromadzi swój majątek w pewien specyficzny sposób, bo tak jak rozmawialiśmy przy okazji rozdziału 4, Jakub nie piętnuje pewnych dobrych, mądrych rzeczy, takich wiecie, pożytecznych, jak planowanie. Tak? Rozmawialiśmy, że to nie chodzi o to, że mamy nie planować, chodzi o to, żebyśmy nie planowali tak, jak świat planuje, czyli bez liczenia się z Bożą wolą. Tak samo tutaj Jakub nie potępia zarabiania pieniędzy, nie potępia gromadzenia pieniędzy w taki sposób, wiecie, mądry, tak, nie, bo można pieniądze przeputać, tak, można je roztrwonić, a można je szanować, można je oszczędzać w mądry sposób, z mądrą nadzieją na to, że będzie ona odpowiednio, ten zasób, ta pula pieniędzy będzie odpowiednio wykorzystana na pomoc, na usługiwanie, na dzielenie się, na mądre rozdawanie, może złe słowo, tak? Na mądre wspomaganie innych, ale też na mądre korzystanie. W tym nie ma nic złego. Tak samo zarabianie pieniędzy, czyli chodzenie do uczciwej pracy, otrzymywanie godziwej pensji za swoją pracę, nie jest niczym złym. Ale zobaczmy, co tutaj o tych ludziach jest napisane. Ten człowiek, oprócz tego, że gromadzi swoje skarby zachłannie i bez umiaru, to robi to w taki sposób, że krzywdzi drugiego człowieka. I to jest bardzo ważne, myślę, kochani, że mamy tutaj do czynienia z pewnym wyzyskiem i to takim dosyć specyficznym, bo jest napisane, że pracownicy, którzy mieli dostać zapłatę, nie otrzymali jej. Dzisiaj, myślę, każdy się spotkał z takimi sytuacjami, gdzie pracodawca nie wypłaca pensji, niekoniecznie osobiście, ale to słychać przecież, tak, że są przedsiębiorstwa, gdzie pracodawcy nie zapłacą swoim pracownikom. Nie zapłacą jeden miesiąc, nie zapłacą drugi miesiąc, sami oczywiście sobie dobrze żyją, a być może, i często zdarza się tak, że nie płacą dlatego, żeby ich pieniędzmi obracać i zarabiać jeszcze na odsetkach od tych niewypłaconych pieniędzy. Ja się spotkałem z takimi rzeczami w swojej pracy. Niejednokrotnie przedsiębiorcy nie płacili po to, by te pieniądze spokojnie lokować gdzieś, wiecie, i obracać nimi, i oni jeszcze się przyznawali, tak, że dzięki temu, że nie zapłacił, to zarobił dwa razy tyle. Można, słuchajcie, można robić różne rzeczy. Jednak tu jest jeszcze tragiczniejsza sytuacja opisana, że ludzie, którzy nie otrzymali swojej zapłaty, wołali do Pana. Tu jest napisane tak w taki trochę dziwny sposób, dziwny, cudowny, że krzyk żniwiarzy doszedł do uszu Pana. Zapłata robotników, którzy żeli wasze pola, zatrzymana przez was, krzyk żniwiarzy doszedł do uszu Pana zastępów. Co to znaczy, że ich krzyk doszedł do uszu Pana zastępów? Po pierwsze, jest to dowód na to, że ich krzyk, ich prośba, ich lament był uzasadniony, że skarga, z którą się zwrócili do Boga, to nie była taka skarga, wiecie, typu, że skarga rozżalonego człowieka, który chciałby zarabiać więcej, bo sąsiad ma więcej, a ja mam mało, ale Panie, ja też bym chciał mieć tak jak sąsiad. To nie jest skarga typu, że mam za słaby samochód albo mam rower, a przecież dlaczego nie mam multivana, tak? To nie o taką skargę chodzi. Gdyby to była taka skarga, ona nie doszłaby do uszu Pana zastępów. Nie dlatego, że... Bo tu dobrze rozważmy te słowa. Słowa, które mówią, doszło coś do uszu Pana, nie oznacza tyle i tylko tyle, że Pan usłyszał, bo Pan słyszy wszystko. Pan słyszy też te skargi, wiecie, te lamenty rozgoryczonych ludzi, którym się po prostu robić nie chce. To, że coś doszło do uszu Pana zastępów, oznacza, że Pan uznał tą skargę za uzasadnioną. Za taką, która wymaga jego interwencji. Wymaga wzięcia w obronę sprawy człowieka, który się zwrócił. I kochani, werset 6. Skazaliście i zabiliście sprawiedliwego, a on nie stawia wam oporu. Jest to kontynuacja tej myśli, tej charakterystyki człowieka uwikłanego w rozpustę, w tuczenie się i w zarabianie w niegodziwy sposób. Końcem tego jest krzywda drugiego człowieka i to krzywda realna. Być może głód człowieka, który nie ma na chleb, być może rozpacz, gorycz, depresja i jakieś inne, wiecie, konsekwencje tego, że ktoś został niesprawiedliwie potraktowany. Natomiast również chodzi o konsekwencję taką, że nie wiem, sąd, więzienie, nawet śmierć. Nawet może się polała krew ze względu na ich czyny, na ich uciemiężenie. Także widzimy tutaj perspektywę taką mocno rozszerzoną. Od myśli na temat niebezpieczeństwa w kochaniu pieniądza i pewnych sideł, które czyhają na niebożych drogach, do fatalnych i, myślę, ekstremalnych skutków takiego postępowania. Kochani, i w tej perspektywie chciałbym, żebyśmy dojrzeli dwie sprawy, które mnie osobiście przeszywają na wskroś i myślę, że też to widzicie. Po pierwsze, to, że takie rzeczy dzieją się w Kościele, dzieją się w społecznościach, w zgromadzeniach ludzi, którzy wyznają Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem. Jakub pisze swój list oczywiście do Kościoła. On nie ocenia, nie osądza w ten sposób świata. To nie chodzi o to, że teraz pokażemy jakiegoś, wiecie, ateistę, który gdzieś tam sobie dorabia. Tu chodzi o Kościół, o ludzi, którzy się gromadzą. Z jednej strony możemy myśleć, że no cóż, człowiek się nawraca, jest jeszcze w jakimś stanie grzechu, w jakimś stanie, w którym jeszcze nie widzi tego, tak? I przychodzi do Kościoła, jest na drodze do uświęcenia i te słowa mają na celu go otrząsnąć, tak? Tego bogacza i powiedzieć mu stop, to jest grzech. Z drugiej strony też wiemy, że może to być mowa o ludziach, którzy się nie upamiętają, którzy do końca będą gnębić, a ich efekty, ich działania to zamęt i tragedia drugich ludzi. Może też tak być. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że jest obrońca. Jest Pan Jezus, który siedzi na tronie i widzi, i słyszy. Uszy Pana zastępów, uszy Króla Chwały. Jeżeli w uzasadniony sposób, znaczy w uzasadniony swoją po prostu tragedią, swoją porażką, swoim uciemiężeniem, swoimi próbami, ludzie zwracają się do Niego, to ta skarga do uszu Pana dochodzi. I to jest z kolei już, kochani, pocieszenie dla Kościoła. Rozważamy ten list Jakuba jako pewien zbiór lekcji na temat prób, jakie Kościół przechodzi. Rozmaite próby. To, jak przez rozdziały przechodzimy, to widzimy tutaj bardzo dużo rzeczy, które, na które Jakub rzuca światło. Właśnie w kontekście takiej, że Kościół przechodzi próby. Jedną z prób Kościoła jest też to, że Kościół wewnętrznie również jest uciskany. Nie tylko zewnętrznie, nie tylko przez świat, ale również przez niegodziwych ludzi wewnątrz. I nawet w obliczu tej próby Jakub mówi, bądźcie cierpliwi, bracia. Bądźcie cierpliwi. Ciekawe jest to, że on mówi, skazaliście i zabiliście sprawiedliwego, a on nie stawia wam oporu. To też pokazuje, że dotykamy tutaj rzeczy naprawdę duchowych. Dotykamy środowiska, w którym uciemiężony brat, uciskany przez tego bogacza, doszedł do końca swoich dni albo doszedł do jakiegoś etapu swojej wędrówki, w którym otrzymał srogie baty albo nawet umarł, skończył swoją pielgrzymkę i nie stawiał oporu. Kochani, to jest obraz, wypisz, wymaluj. Kto nie stawiał oporu, jak go zabili? Pan Jezus, on nie stawiał oporu. W Kościele ludzie, którzy są poddani takiej próbie i którzy rzeczywiście wykazali się cierpliwością, dali świadectwo tego, że byli jak Chrystus. Być może ktoś tam triumfuje i powiedział, a pokonałem go, nie? Umarł, przegrał. Ale ci ludzie tak naprawdę wygrali. I być może my doczekamy takich czasów tutaj, że będziemy musieli po prostu cierpliwie znosić albo też walczyć, ale w sposób taki Boży, w sposób godny, przez napomnienie, przez wołanie do tych ludzi, nawróćcie się, znosić ich uciemiężenie. Może tak być. Jeżeli tylko będziemy pamiętali, że mamy Zbawiciela w niebie, mamy Pana, który słyszy, do którego możemy wołać, to zwyciężymy. On doprowadzi do tego, że albo wyratuje w taki sposób na dzisiaj, tak, wyratuje nas z opresji, albo przez swojego ducha tak nas przemieni, że jeżeli nawet trzeba będzie zakończyć pielgrzymkę, to zakończymy ją tak jak Chrystus. Złożymy ciało na ofiarę. Być może. To dzisiaj trochę takie abstrakcyjne, bo dla nas przynajmniej, bo w Polsce żyjemy w takiej wolności, ale jaki krok jest od prześladowań? Jaki krok jest od tego, żeby było inaczej, żeby było tak, jak tutaj pisze Jakub? A przecież nie pisał o rzeczach abstrakcyjnych. I myślę, że to jest to, co chciałem wam dzisiaj powiedzieć, tak z grubsza, żeby już nie przedłużać właśnie ze względu na pogodę. Chciałbym was i siebie też przy tej okazji wezwać do tego, by modlić się o to. Modlić się o ochronę, po pierwsze przed zgubnymi drogami, na których są te sidła, sidła miłości do pieniędzy. Żeby Bóg nas uchronił przed tym, a On ma moc nas przed tym uchronić. Myślę, że wszyscy, jak tu jesteśmy, to tego doświadczamy. Z drugiej strony modlić się za tych, którzy, bo być może znamy kogoś takiego, kto już na takiej drodze jest i trzeba by było go szybko potrząsnąć, żeby się upamiętał, żeby się odwrócił od tego, żeby nie dał się uwikłać i skończyć jak ten, w cudzysłowie powiem, chodzi mi o tego bogacza tutaj, tak, z tego rozdziału. A trzecia sprawa to, byśmy modlili się o to, by w obliczu takich właśnie prześladowań i ucisków, jeżeli one przyjdą któregoś dnia na Kościół, albo myśląc o społecznościach, gdzie to już jest, przecież na świecie tego jest bardzo dużo, tego cierpienia akurat, o którym tutaj pisze Jakub, to żebyśmy się modlili o to, by Pan nas zachował, by nas tak przekształcił, przemienił, byśmy to nie my byli tym, tą drugą stroną konfliktu, tak? Byśmy nie dorównali w naszym postępowaniu tym bogaczom, co mają te swoje właśnie narzędzia do uciskania, do kąsania, do potępiania, pognębiania. Ale raczej byśmy w cichości i w zaufaniu wołali do Pana o ratunek z nadzieją, że On wybawi. A jeśli taka będzie Jego wola, to byśmy poszli do Niego w taki sposób właśnie, jak tu czytamy. Druga część tego listu i tak naprawdę cieszyłem się na to, że będę mógł z 5 rozdziału wam mówić, to cieszyłem się głównie z tego, co czytamy w tych kolejnych wersetach tego listu, czyli jak będziemy mówić o sile modlitwy, gdy będziemy mówić o uzdrowieniu, które jest u Pana, gdy będziemy mówić o tym końcu wytrwania bohaterów wiary, tak jak Hiob wytrwał, tak jak inni bohaterowie wytrwali. To będą takie pokrzepiające słowa. Myślę, że to będzie to lepsza usługa, taka przynajmniej dla mnie, łatwiejsza. Natomiast ta, chciałbym też, żebyście dobrze mnie zrozumieli. Ja podotykałem takich spraw właśnie finansowych, bo uważam, że to jest to pewien kontekst też. Natomiast myślę, że tak przynajmniej starałem się zrobić to na tyle, żebyście nie uznali, że komuś właśnie zaglądam, że kogoś oceniam ze względu na posiadanie. Ja osobiście mam takie doświadczenie, że dyskusje, w których brałem udział albo którym się przysłuchiwałem i które kończyły się tylko na tym, że ktoś mówił o posiadaniu drugiego człowieka, one się kończyły gorzko. Tam nie było zbudowania. Tam raczej był niesprawiedliwy osąd. Tam raczej były nierozwiązane cały czas myśli. Są ludzie, którzy od lat po prostu się kręcą w kółko tego, że tylko patrzą i widzą u innych, kto ile ma albo kto ile nie ma. A to słowo jest dużo głębsze, ono nam dużo więcej daje wejrzenia w te sprawy duchowe. No to kochani, no, zachęcam do modlitwy, módlmy się. Jeżeli tutaj są jeszcze rzeczy, które w tym fragmencie, które Bóg wam pokazuje, mamy środę, porozmawiajmy o tym, to są takie sprawy, no naprawdę, tak jak mówię, mamy przywilej, że w miłości braterskiej, w spokoju możemy o tym rozmawiać, możemy się budować naszym poznaniem wzajemnym, przyjmować tą lekcję od Pana. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Dziękujemy Ci, nasz kochany Ojcze, że w Panu Jezusie Chrystusie obdarzyłeś nas wszelkim błogosławieństwem niebios, bogactwem ponad wszelkie ziemskie bogactwa, skarbem, który przewyższa swą wartością skarby tego świata. I Ty, Panie Jezu, wzywałeś i wzywasz nas, abyśmy nie gromadzili sobie tutaj skarbów na ziemi, ale żebyśmy mieli wielki skarb w niebie, gdzie ani złodzieje go nie są w stanie ukraść, ani rdza nie jest w stanie go zniszczyć, ani tak jak Jakub mówi, mole nie mogą go zjeść. I modlimy się o mądrość dla nas, abyśmy rzeczywiście byli bogaci w Tobie, żebyśmy każdego jednego dnia wzrastali w tym bogactwie niebios, w poznaniu Ciebie, w miłości do Ciebie, w mądrości, w przemianie naszych serc, abyśmy nie stawiali siebie na pierwszym miejscu i naszych potrzeb, i naszych zachcianek, naszych rozkoszy i zbytków, ale żebyśmy szukali Twojego Królestwa i Jego sprawiedliwości, abyśmy szukali dobra drugiego, abyśmy byli miłosierni, hojni, widzieli tych, którzy są w trudniejszym położeniu niż my się znajdujemy i byli gotowi, by okazać im Twoją miłość, wsparcie, pomoc. Daj nam w tym mądrość, prowadź nas w tym, Panie Boże. Zachowaj nas od pożądania więcej niż to, co nam przeznaczyłeś. Daj nam to zadowolenie w przyjęciu tego, co Ty nam przeznaczasz. Prosimy, zachowaj nas od niesprawiedliwości, od takiego bogacenia się, które byłoby krzywdą drugiego człowieka. Boże, zachowaj nas od zdobywania kosztem innych. Prosimy, niechaj i to Słowo pracuje w naszych sercach i strzeże nas przed tymi licznymi sidłami i pułapkami, jakie miłość pieniędzy zastawia na ludzi w każdym czasie i w każdej ekonomicznej sytuacji. W obliczu nędzy ludzi żyjących w Indiach, w Chinach, Afryce, wszyscy jesteśmy bogaczami. W obliczu bogactwa krajów zachodnich wielu z nas może myśleć, że jesteśmy nadal biedni. Panie, daj nam Twoje spojrzenie, Twoje zrozumienie, Twoje podejście do tych rzeczy, abyśmy byli dobrymi szafarzami wszelkich dóbr, którymi nas obdarzasz, abyśmy wielbili Ciebie w tym wszystkim, co nam dajesz. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Panie Boże, widzę słabość w tym, że często zapominamy o tym, co jest najważniejsze. I dzięki Tobie, że mamy tą możliwość, by było nam przypominane, co jest ważne. Dzięki za to, że w Twoim Słowie jest zachęta do tego, co dobre. I dzięki, że mamy Twoje Słowo, możemy karmić się i żyć według Niego. Pomóż nam, Ojcze, w sytuacji, gdy Twoje Słowo dociera do nas, przyjmować je i robić coś z tym. Nie zostawiać tego, nie odkładać tam kiedyś tam, ale po to jest właśnie wezwanie, żebyśmy mogli coś z tym zrobić, zmienić w naszym życiu i iść po tej drodze, będąc miłymi Tobie. Dzięki za Twoje Słowo, za zachętę. Amen. Amen. Amen. Ojcze, skarb masz tak serca nasze. Patrzeć na Ciebie zawsze. Panie, w Tobie jest wolność i wyzwolenie od mocy mamony. Panie, Twoje słowo też o tym mówi. Panie, chcemy być przy Tobie. Nie chcemy swoimi siłami walczyć, Panie, przeciwko tym pobożliwościom, które zwiedzają pieniądze, Panie. Ty dajesz zwycięstwo od tego. Dzięki Ci za to. Panie, pomóż nam, aby tak jak Paweł pisał, abyśmy umieli żyć, Panie, i w niedostatku, Panie, i w tym, gdy mamy nadmiar, Panie, w takiej wolności. Panie, dzięki Ci za to słowo dzisiejsze, za to, co jest napisane, też za to wezwanie, Panie, do tych bogaczy, aby się upamiętali. Panie, Ty masz łaskę również dla nich. Dzięki Ci za to, Panie, i prosimy Cię o tych, którzy mają, Panie, bogactwo i w tym upatrują swojej siły, swojej nadziei, swojego bezpieczeństwa, abyś dał im, Panie, takie upamiętanie. I też o tych, Panie, którzy nie mają, ale pragną mieć, Panie, gdzieś tęsknią, Panie, za pieniędzmi, Panie, i też daj pamiętanie z takiego myślenia, aby, Panie, każde serce się zwracało do Ciebie i tam, Panie, odnajdywało i bogactwo, i wolność, Panie, i zbawienie. Panie, wszystko, co dajesz, wszystkie pieniądze, które mamy, Panie, pracę, które nam dajesz, wszystko jest od Ciebie, Panie, i dopomóż nam tym zarządzać właściwie, mijając właśnie to z tyłu, Panie, głowy, a Panie, nawet aby i to główną myślą było, że wszystko, Panie, jest od Ciebie, wszystko do Ciebie należy, Panie, co posiadamy i całe nasze życie, Panie, nie wyłączając żadnej rzeczy. Daj nam, Panie, takie postawy, takie myślenie i zwycięstwo. W Twoim duchu, Panie, jest. Amen. Amen. Amen. Dobry mój Boże, dziękuję Ci, że wybawiłeś mnie z ręki ludzi niegodziwych. Prześpił kłamców pomału, czyli w konieczności, a ja byłem sam. Ale ja nie byłem sam, wiem, że Ty zawsze byłeś ze mną. Dzięki. Słuchałeś moją modlitwę. Chwała Tobie, Boże, za to. Dziękuję Ci, Boże, że obdarzyłeś tę sędzinę taką wielką mądrością, że rozpoznała tych kłamców, czy kłamców. I udowodniła im to, że kazała. Dzięki Ci, Ojcze. Wysłuchałeś mojej modlitwy. Chwała Tobie za to. Dziękuję Ci za to imię mojego Pana. Amen. Amen. Niebieski Ojcze, dziękuję Ci za zasadną zachętę, jaką się skierowałeś do naszych serc, Panie. Dziękuję Ci, Boże, za ten zbór, za to, że gdziekolwiek się udamy, mamy Bożą rodzinę, dobroci sióstr, Panie. Dziękuję Ci za to, że w Polsce są takie miejsca i w każdym miejscu możemy słuchać Słowa Bożego. W każdym miejscu możemy głosić dobrą nowinę. Panie, dziękuję Ci za tą wolność i aby ta wolność nie pojawiła się w moim życiu, w życiu żadnego z nas, że wolność, która będzie ani ciepła, ani gorąca, będziemy letnimi chrześcijanami. Panie, nie do takiej wolności nas powołałeś, ale do takiej, w której będziemy służyć Tobie, aby służyć Tobie, to dzisiaj śpiewaliśmy w jednej z pieśni. Musisz nas zetrzeć, musisz wycisnąć z nas tą oliwę, abyśmy mogli się uniżyć, abyśmy mogli, Panie, być tymi, którzy będą sługami, a nie panami. Panie, dziękuję Ci za to, że poprzez Twoje Słowo możemy wzrastać, że Twoje Słowo jest ziarnem w naszym życiu, które, Panie, poprzez pielęgnację tego ziarna wyda piękny i wspaniały owoc. Tak, Panie, pomóż nam w tym. Czasem, Panie, potrzebujemy takiej burzy w naszym życiu, abyśmy mogli się zmienić, abyśmy mogli, Panie, pokutować z tego, co może zaniechaliśmy, co może dopuściliśmy do naszego życia i nie widzimy tego. Panie, pomóż nam w tym, abyśmy w każdej sytuacji, doświadczeniu byli zwycięzcami. Na Twoją chwałę wywyższony bądź. Chwała niech Ci będzie. Amen. Amen.

przez Jego teraz, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Bóg stał się naszym królem. Amen. Amen. Dziękujemy, kochany Ojcze, że w pełni czasów posłałeś swego Syna na ten świat, aby wziął na siebie nasze przewinienia, nasze grzechy, całe nasze zło, grzech całego świata. Dziękujemy, że zaopatrzyłeś nas w tego niewinnego baranka, który poniósł na krzyż nasz grzech, naszą nieprawość. To wszystko, z czego nikt z nas nie był w stanie sam się usprawiedliwić, z czego nikt z nas nie był w stanie się oczyścić, Boży Syn wziął na siebie, w nasze miejsce cierpiał, w nasze miejsce umarł, w nasze miejsce poniósł Twój sprawiedliwy sąd nad ludzką nieprawością, nad ludzkim grzechem. I za to jesteśmy wdzięczni nie tylko dozgonnie, ale wdzięczni przez całą wieczność. Bez końca chcemy dziękować i wielbić Ciebie po wsze czasy, że tak nas umiłowałeś, że byłeś gotów zapłacić tak wielką cenę, ofiarowując to, co najcenniejsze. Nie srebro, nie złoto, nie rzeczy znikome, nie rzeczy stworzone, ale Twego jednorodzonego Syna, Boga z Boga, światłość ze światłości, Boga prawdziwego, niestworzonego, ale zrodzonego. Boże nasz, wielbimy Ciebie za to dzieło zbawienia, za krzyż Golgoty, na którym nasz Zbawiciel, Twój Syn, człowiek, ale Bóg w ciele, umierał za nasze grzechy. Wielbimy Ciebie, nie pojmujemy tej tajemnicy zbawienia, tego dzieła, ale wiarą przyjmujemy i wdzięczni jesteśmy, że za nas, za nasze grzechy zapłaciłeś tę wielką cenę. Ten chleb i kielich pomagają nam pamiętać. Wspominamy to, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. Ty, Panie Jezu Chryste, przed swoją męką, spożywając wieczerzę paschalną ze swymi uczniami, wziąłeś chleb i złamałeś go i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was będzie wydane. I to czyńcie na moją pamiątkę. A gdy było po wieczerzy, wziąłeś także kielich i pobłogosławiłeś go. I podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To nowe przymierze w mojej krwi. I także to czyńcie na moją pamiątkę. Prosimy, kochany Ojcze, byś pobłogosławił ten chleb, byś pobłogosławił ten kielich, byś pobłogosławił nas wszystkich, którzy za chwilkę będziemy jedli z tego chleba i pili z tego kielicha, ale też chcemy prosić za tymi wszystkimi, których nie ma dzisiaj z nami, którzy z powodu choroby czy innych przeciwności, czy też wyjazdów są w innych miejscach. Prosimy, byś ich błogosławił, posilił, wzmocnił, uzdrowił. Prosimy o tych, którzy z różnych przyczyn nie będą uczestniczyć w tym stole. Panie, abyś ich serca nawrócił do Ciebie, aby nikt z nas nie przychodził na to miejsce i nie wychodził z niego z ciężarem swoich grzechów, z ciężarem swoich win. Kiedy tak wielką ofiarę złożyłeś, abyśmy byli wolni od potępienia, wolni od grzechu, wolni od lęku przed śmiercią. Modlę się, kochany Panie, byś przywiódł te dusze do wiary w Ciebie, do pełnego zaufania Tobie, który umiłowałeś nas i wydałeś samego siebie za nas, za nasz grzech, aby nas przywieźć do Ojca, aby dać nam życie i to życie obfite. Prosimy o te wszystkie dusze, które jeszcze wahają się, które wątpią, w których jeszcze nie ma tego nowego życia albo nie rozumieją, że to życie już się rozpoczęło. Panie, prosimy, byś doprowadził do tego miejsca wolności, radości, wiary i życia w obfitości, jaką nam darowałeś. Prosimy, prosimy o każdą duszę na tym miejscu. Niechaj moc krzyża, moc Twojej ofiary działa skutecznie i dzisiaj pośród nas, przynosząc zbawienie, przynosząc przebaczenie, przynosząc uwolnienie. Pobłogosław, Panie, ten czas, kiedy wspominamy śmierć Twojego Syna, Twoją miłość, Twoją dobroć, Twoją łaskę, Twoje miłosierdzie. Bądź uwielbiony pośród nas. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które przystępują do wieczerzy, pozostały stojąc, jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. to jednak wezmę sobie do serca. Dlatego nabieram otuchy tą łaską, jak Synie zginęliśmy, gdyż nieskończone jest Jego miłosierdzie. Codziennie wciąż się odnawia. Jedność Twoja jest wielka. Ciałem moim jest wielka. Dusza mówi. Bądź dusza moja, dlatego w nim nadzieję wkładam. Dobry jest jakby dla tych, którzy mu ufają, dla duszy, która go szuka. Dobrze jest oczekiwać w milczeniu na wybawienie od jakby. Dobrze, kiedy on dźwiga brzemię od swojej młodości. Niech siedzi samotnie i milczy, skoro on nie pociąga. Niech skryje proch swoje usta. Może jest jeszcze nadzieja. Niech nastawi policzek gminy, niech się syci zelżeniem, bo nie odtrąca na wieki, a jakże. A jeśli ukaże, okaże jakoś, według wielkiej swej łaski, gdyż nie poniża on chętnie, nie dręczy synom człowieczym. Gdy dotrze się rogami wszystkich ujarzmionych krajów, gdy się nagino prawo człowieka przed obliczem najwyższego, kiedy się krzywdzi w sądzie, czyż Pan tego nie widzi? Któż to wyrzekł? Co się stało? Czy to nie Pan rozkazał? Czy z ust najwyższego nie pochodzi zarówno klęska, jak i szczęście? Dlaczego żali się człowiek żyjący, mąż obarczony grzechami? Nasze drogi zbadajmy i rozważmy. Nawróćmy się do Jakuba. Znieśmy swe serca raczej niż głowy. Do Boga w niebiosach. Myśmy zgrzeszyli i bunt podnieśli, więc Ty nie darowałeś. Amen. Dobry Boże, dziękuję Ci za Twój drogą Pan zbawienia. Dziękuję Ci za tych ludzi, których postawiłeś na mojej drodze, którzy przekazali mi Twoje słowo. Dziękuję Ci, dobry Boże, że teraz starasz się na moją drodze takich ludzi, którzy chcą słuchać Twojej Ewangelii, Twojej doskonałości. Dziękuję Ci, Boże, że możesz mnie zapytać się, Panu. Amen. Amen. Dziękujemy, kochany Ojcze, za czas, który nam dajesz, by odpocząć blisko Ciebie, w gronie braci, sióstr, razem radując się Tobą, śpiewając Tobie, modląc się do Ciebie, rozważając Twe słowo. Dziękujemy, dziękujemy za społeczność Kościoła, za wolność, jaką cieszymy się w naszym kraju, jako Kościół, że możemy swobodnie zgromadzić się i bez obawy, bez lęku wysławiać głośno Twoje imię, modlić się, zwiastować Twe słowo. Modlimy się o naszych braci i siostry, którzy nie mają takiej wolności, o kraje, w których Kościół jest prześladowany, gdzie bracia, siostry żyją w ciągłym zagrożeniu, w ciągłym niebezpieczeństwie. Prosimy, kochany Boże, o Twą łaskę, o siłę, o wytrwałość, o niezłomność. Prosimy, strzeż ich, chroń ich, pocieszaj ich, zachęcaj, pomagaj, zaopatruj. Panie, modlę się o ten sierociniec w Indiach, który teraz też został poddany ingerencji władzy i jest zagrożenie, że zostanie zamknięty, że ci, którzy tam prowadzili tą służbę wśród tych dzieci bezdomnych, będą jeszcze ponosili bolesne konsekwencje tej pracy i służby, którą wykonywali. Panie, wołamy za nimi, abyś ich ochronił, abyś ich ustrzegł w obliczu tych ataków. Boże kochany, modlimy się o tych, którzy tam usłyszeli Ewangelię, którzy tworzyli Kościół też w tym sierocińcu, abyś zatroszczył się o nich, aby nie utracili społeczności, ale mogli ją kontynuować. Modlimy się o te dzieci. Panie nasz, byś zatroszczył się o nie, aby miały dach nad głową, aby nie wróciły na ulicę, ale były pod opieką. Prosimy, Boże, zmiłuj się i dopomóż, aby ta praca mogła być kontynuowana, aby Twoja Ewangelia mogła tam być głoszona, aby Twoje światło mogło rozpraszać ciemność. Prosimy. Ty jesteś Panem ponad wszystkim. I w pośród tych ludzkich rządów i ludzkich decyzji pozostajesz Bogiem, który siedzi na tronie i któremu żaden człowiek i żadna moc nie jest w stanie się przeciwstawić. Nie rozumiemy Twoich wszystkich wyroków i Twoich decyzji, ale w pokorze chcemy przyjąć je, prosząc, byś, tak jak obiecałeś, we wszystkim, w dobrym i w złym, współdziałał ku dobremu z tymi, którzy Cię miłują. I abyś pomógł nam wielbić Ciebie w każdym czasie, we wszystkich okolicznościach, wiedząc, że Twoje drogi to nie nasze drogi, Twoje myśli to nie nasze myśli, ale że we wszystkich swoich drogach i we wszystkich swoich myślach i we wszystkich Twoich wyrokach jesteś dobry i sprawiedliwy. Oddajemy Ci chwałę i cześć, korząc się przed Tobą, uniżając się przed Tobą i wywyższając Ciebie, naszego Boga, naszego Pana, i prosimy, strzeż nas i prowadź nas na wszystkich naszych drogach. Ratuj nas z wszelkich opresji, ratuj nas w pokuszeniach. Daj nam łaskę świadczyć o Tobie i jaśnieć Twym światłem w otaczającym nas ciemnym świecie. Prosimy, niechaj Twoje imię będzie uwielbione w każdym z nas, w życiu Twoich dzieci, na obliczu całej ziemi. I niechaj te kolejne dusze przychodzą do wiary i poznania Ciebie, póki ten czas łaski trwa. Amen. Usiądźmy, proszę. Może ktoś chciałby przekazać jeszcze pozdrowienia czy jakieś ogłoszenia, dla informacje dla zboru? Pozdrowienia jeszcze raz z Kościoła Chrystusowego w Rybniku. Dziękujemy bardzo i prosimy też, zawieźcie nasze pozdrowienia do braci i sióstr w Rybniku. Bracia z Szaflar, Romowie, przeżywają czas próby, szczególnie ze strony tych, którzy poprzednio, wydawało się, nawrócili się, ale to ich nawrócenie ewidentnie nie było dogłębne, gdyż wrócili do swoich starych grzechów. Co więcej, stali się prześladowcami tych, którzy trwają przy Panu Jezusie. I bracia, siostry w Szaflarach proszą o naszą modlitwę, także nie zapominajmy o nich. Módlmy się, aby Bóg też pomógł im w tym trudnym dla nich czasie, czasie takiego wielkiego rozczarowania. Wyobraźmy sobie, gdyby część z nas tutaj, którzy jesteśmy, którzy się gromadzimy, razem śpiewamy, wielbimy naszego Boga, a potem słyszymy przekleństwa, słyszymy pomówienia, słyszymy złorzeczenia czy groźby od takich ludzi. Jest to szczególnie bolesne, także naprawdę miejmy ich w naszych modlitwach. Też tutaj Agnieszka modliła się dzisiaj i ostatnio w zeszłą niedzielę modliliśmy się o Anię z Zielonej Góry, która urodziła dziecko, nie wiem dokładnie w którym miesiącu. w 22 tygodniu, czy który to będzie miesiąc? W połowie ciąży urodziła maleńkie dziecko, które jest cały czas, które walczy o życie. Jej życie było też zagrożone, ale jej stan jest już, wygląda stabilny, dobry. Natomiast to dziecko jest nadal w takim nie najlepszym stanie. Lekarze walczą o życie tej małej córeczki. Także też proszę Was o dalszą modlitwę, o Marcina, o Anię, o to dzieciątko małe, też o ich dzieci. Oni wszyscy to przeżywają. Bardzo pragnęli tego kolejnego dziecka. Ania była po cały czas pod opieką. Przechodzą trudną próbę i też bądźmy z nimi w modlitwie w tej sytuacji. I też w ogóle, bracia, siostry, zachęcam Was do tego, jeżeli możecie być w środę tutaj na modlitwie, żebyście byli. Nie wszystko tutaj w niedzielę powiemy, nie o wszystkim tutaj jest czas, by się o to modlić. W środę spotykamy się szczególnie na modlitwę, na rozważanie słowa, tak, na rozmowy jak najbardziej, ale też na modlitwę. I to jest też taki czas, kiedy poświęcamy całą godzinę na modlitwę. Klęczymy tu przed Bogiem, wołamy o nasze potrzeby, o potrzeby Kościoła. Jeśli możecie być, to bądźcie. Są tacy, którzy zawsze są. Są tacy, którzy czasami się pojawiają. Są tacy, których nigdy nie ma. Jeśli możecie, to bądźcie, bo bez modlitwy, jak uczy nas Boże Słowo, nic sami nie wskuramy. Jeśli mamy być Kościołem, to nasze zgromadzenia mają być czasem modlitwy. Boży dom to dom modlitwy. Ludzi, którzy polegają na swoim Bogu i którzy to wyrażają w słowach. Także zachęcam Was gorąco, jeżeli możecie, bądźcie w środę 18:00, będziemy razem się modlić. Może powiedz. Nie chcę jakichś faktów przeinaczyć. Ci Romowie budują tam dla dzieci jakąś świetlicę i potrzebują wsparcia finansowego. To nie jest jakiś super, mega budynek. Wydaje mi się, że to coś takiego skromnego raczej. No ale niemniej jednak finansowa pomoc jest potrzebna. Także myślę, że my jako zbór się dołączymy i gdyby ktoś jeszcze chciał tak się też dołączyć, to zachęcam. Jeśli nie ma więcej ogłoszeń, pogoda się dramatycznie zmieniła od poranku, więc nikt się nie będzie spieszył, żeby gdzieś tam gnać, korzystać z tego słońca, bo leje deszcz. Także zachęcam jeszcze do wypicia razem herbaty, kawy, coś chłodnego jest w kuchni. Także zachęcam, by jeszcze przywitać naszych gości z Rybnika, poznać się z nimi z Wrocławia. Też ktoś jest z Wrocławia? A, witamy serdecznie też gości z Wrocławia. Także jeszcze spędźmy ze sobą chwilę, zanim pójdziemy coś zjeść.